500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Oficjalnie kampania wyborcza jeszcze nie ruszyła, za to politycy prześcigają się w wyborczych obietnicach. Polska chce, by na szczycie NATO w Wilnie określić perspektywę przyjęcia Ukrainy do sojuszu. Były wielkie nadzieje, jest wielkie rozczarowanie. Polska przegrała z Czechami 1-3. Kampania wyborcza nabiera tempa. O najnowszej obietnicy opozycji rozmawiali goście audycji Śniadanie w Trójce. Odnosząc się do pomysłu lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska dotyczącego tak zwanego babciowego, minister w kancelarii premiera Michał Wójcik powiedział, że takie rozwiązania już istnieją. Tak zwane babciowe to 1500 zł dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy. Trzeba aktywizować kobiety i to jest rzecz oczywista. Natomiast no, trudno nie zauważyć, że jednak my te różne programy mamy. My wydaliśmy w ciągu tych lat, kiedy rządzimy, w te dwie ostatnie kadencje, prawie 250 miliardów złotych na programy socjalne. Marek Sawicki z PSL-u przypomniał, że jego ugrupowanie już wcześniej miało takie programy. Złożyliśmy projekt ustawy, w którym kobiety wracające do pracy przynajmniej na pół etatu powinny otrzymywać 1000 zł od państwa przez 3 lata właśnie na takie wsparcie. Niańka była przecież wprowadzona przez Kosiniaka, przez Prawo i Sprawiedliwość została wycofana, bo weszło 500+. Proponowane babciowe przysługiwałoby do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc do momentu, kiedy skończy 3 lata. Polska chce, by podczas szczytu NATO w Wilnie określić perspektywę przyjęcia Ukrainy do sojuszu. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel, który przebywa z wizytą w Waszyngtonie, powiedział, że obecnie członkostwo Ukrainy w NATO nie wydaje się już niemożliwe. Jak dodał, państwa Europy Środkowo-Wschodniej popierają członkostwo Ukrainy w NATO, ale amerykańscy politycy i opinia publiczna muszą jeszcze do tego dojrzeć. Chcielibyśmy, żeby efektem wileńskiego szczytu NATO było zakreślenie jasnej perspektywy członkostwa Ukrainy w NATO. Międzynarodowa delegacja szefów Komisji Spraw Zagranicznych od czwartku brała udział w spotkaniach z amerykańskimi kongresmenami. Ich celem było przekonanie polityków do poparcia członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ukraina nie może jeszcze rozpocząć kontrofensywy, ponieważ czeka na dostawy uzbrojenia, powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił, że sytuacja na wschodzie kraju jest trudna, a jest to spowodowane brakiem amunicji. Tymczasem rosyjska propaganda przygotowuje Rosjan na ukraińskie kontrnatarcie. Według Instytutu Badań nad Wojną nawet w Moskwie zauważono, że ukraińskie siły zbrojne stopniowo przejmują inicjatywę na froncie. Relacja Macieja Jastrzębskiego. Instytut Badań nad Wojną podkreśla w ostatnim raporcie, że Kreml próbuje przygotować rosyjską opinię publiczną na możliwe porażki. Analitycy tłumaczą, że Moskwa musi odbudować stan liczebny armii, ale nie wie, jak to osiągnąć bez ogłaszania mobilizacji. Ponieważ ubiegłoroczny obowiązkowy pobór do wojska spowodował ucieczkę młodych Rosjan za granicę i wywołał niezadowolenie, to Kreml obawia się powtórzenia takiej operacji. Jednocześnie część ekspertów wojskowych ma wątpliwości, czy w ogóle Moskwie uda się odbudować stan liczebny armii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Nie tak swój debiut z reprezentacją Polski wyobrażał sobie trener Fernando Santos. Polska w słabym stylu przegrała w Pradze z Czechami 1-3 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy. Czesi zdominowali biało-czerwony w każdym aspekcie. Pierwszą bramkę zdobyli już w 27 sekundzie. Była to najszybciej stracona bramka w historii reprezentacji Polski. Kolejną zdobyli już w 3 minucie. Nic w tym meczu nie poszło po naszej myśli i biorę za to pełną odpowiedzialność, powiedział trener reprezentacji Polski Fernando Santos. To, co mnie zaskoczyło, to pierwsze minuty, bo jeżeli chodzi o jedną z bramek straconych, analizowaliśmy 3-4 takie sytuacje, widzieliśmy, że Czesi tak grają i nagle zostaliśmy zaskoczeni taką akcją. Zawodnicy muszą wierzyć w siebie. Nie posiadaliśmy piłki, mieliśmy problem z posiadaniem piłki. To nie wyglądało dobrze. Pozwoliliśmy, żeby to się stało i teraz musimy to po prostu poprawić. Jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił w końcówce meczu Damian Szymański. W poniedziałek Polska zagra w Warszawie z Albanią, która w piątek pauzowała.

9 minut po godzinie 11, a więc przed nami druga godzina audycji podsumowującej to, co wydarzyło się wczoraj w 51. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Tradycyjnie odsyłam Państwa na naszą internetową stronę. W wolnej chwili mogą Państwo zobaczyć 30 i 3 propozycje. Te 3 propozycje na pewno Państwu odświeżę, no bo to są piosenki, które aspirują i które mają tydzień na to, żeby znaleźć się w zestawieniu. Ale teraz trzeba posłuchać miejsca drugiego i tutaj mamy spore zaskoczenie, całkiem spory awans. Chyba tak wysoko ta piosenka w historii swojego bycia na liście nie była. Na miejscu drugim Riverside, Friend or Foe. Riverside, miejsce drugie wczoraj, czyli w 51. wydaniu Listy Przebojów Trójki. A jutro miną 32 lata, od kiedy Rod Stewart pokazał światu swój 16. album zatytułowany Serce Włóczęgi, a więc Vagabond Heart. To właśnie na tym albumie między innymi piosenka Van Morrisona Have I Told You Lately, ale chyba największym przebojem, zresztą utworem, który otwiera ten album, jest Rhythm of My Heart. love is slipping away. Let me still exist in another place, running on the cover of a helicopter blade. Flames are getting higher than ever, burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, somewhere, where they're down and only dear, 100 steel towns away. For the rhythm of my heart is beating like a drum, with the words I love you rolling off my tongue. No, never will I roam, for I know my precious home, where the ocean meets the sky. Kerosene, light up my darkness, light it up, light it up, light it up. I can still feel a touch of your thin blue jeans. Running down the alley, I got my eyes all over you, babe. Oh, babe. Where the ocean meets the sky, I'm sailing. I'll be sailing. I'll be sailing. Oh, I've got lightning in my veins, spreading like the halo of a slot machine. In another place, I'm just yanking back the handle. No expression on my face. Rhythm of my heart, to jest Rod Stewart, a Państwo słuchają listy przebojów Trójki po godzinach. Za nami 51. wydanie listy i jak to co tydzień bywa, mamy dla Państwa trzy propozycje, a więc piosenki aspirujące. Wśród nich propozycja Petera J. Bircha. Peter J. Birch to pseudonim. Kryje się pod nim Piotr Jan Brzeziński, to jest twórca muzyki, aranżer, tekściarz, pochodzi z Wołowa na Dolnym Śląsku, a jego twórczość, no jak to często bywa w przypadku artystów, mieszanka różnych gatunków. Zresztą sami Państwo za chwilę spróbują sprawdzić, jakie to gatunki wymieszały się w utworze, którego posłuchamy. Początki to 2009 rok i pierwsze koncerty. W kwiecień 2010 epka In My Island. Natomiast propozycja 51. wydania listy przebojów Trójki to piosenka zatytułowana Sen Zimowy. Tak trudno jest to napisać,

Szczerze mówiąc, dawno nie było takiej sytuacji, żeby Kaśka Sochacka była poza pierwszą trójką w liście przebojów. Wypadła poza tę trójkę, jest na miejscu czwartym. To był spadek o dwa miejsca. Niebo było różowe w 51. wydaniu listy przebojów trójki. Niesamowite, jak ten czas leci. Jak kiedy sięgam po tę płytę, to myślę sobie, jakby to było wczoraj. 37 lat temu ukazuje się debiut grupy Pet Shop Boys, czyli album zatytułowany Please. No jest taka miejska legenda, która głosi, że zespół wymyślił sobie, żeby miała miejsce taka sytuacja, że wchodzimy do sklepu muzycznego i mówimy, czy mogę dostać album Pet Shop Boys, Please? Tyle legenda. Ile jest w tym prawdy? No cóż, w każdym razie, z całą pewnością z tego albumu najbardziej znanym utworem jest West End Girls, ale ja chciałem Państwu zaproponować piosenkę, którą podobno Neil Tennant i Chris Love napisali jako pierwszą w momencie, kiedy się spotkali, a na samym końcu partię saksofonu gra Andy McKay z grupy Roxy Music. Chodzi o Love Comes Quickly. We'll be right back.

pieśń śpiewa ostatni gość. Nieznajomi we mgle gubią się od lat. Przytul mnie, oddal ode mnie strach. Przytul mnie, noc jest wielkim kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę. Przytul mnie, zespołu Kombi. Może warto przypomnieć, że no oczywiście oprócz tego, że autorem tekstu tej piosenki jest Marek Dutkiewicz, świętujący jutro swoje urodziny, to na płycie debiutanckiej grupy Kombi jest też utwór Hotel Twoich Snów, też napisany przez pana Marka. Natomiast muzyka to oczywiście w przypadku Przytul mnie Sławomir Łosowski, no i Grzegorz Skawiński. Niesamowity wokal. Lista przebojów Trójki po godzinach, ale ja jeszcze raz chciałbym państwu powiedzieć coś, co się wydarzyło w świecie muzyki 38 lat temu, choć akurat jest to powiązanie świata muzyki i świata filmu. W 1985 roku Amerykańska Akademia Filmowa po raz pierwszy w historii statuetki za najlepszą muzykę i piosenkę przyznała Afroamerykanom. Za najlepszą piosenkę uznano wtedy I Just Called to Say I Love You, czyli wiadomo Stevie Wonder. Chodzi o film Kobieta w czerni, natomiast Prince został uhonorowany za muzykę do filmu Purple Rain. Co ciekawe, dzień później stacje radiowe w RPA zakazały nadawania wszystkich utworów Stevie'ego Wondera, a został w ten sposób ukarany za to, że właśnie dzień wcześniej, otrzymując Oscara, swoje zwycięstwo zadedykował Nelsonowi Mandeli. Ja chciałbym teraz przypomnieć państwu Purple Rain Prince'a. I never meant to call you in your sorrow. I never meant to call you in your pain. I'm the one who wants that now, see you laughing. I only friend. Purple rain. 38 lat temu Prince zdobył Oscara za, jak życie później pokazało, wiekopomny utwór Purple Rain. To jest lista przebojów Trójki po godzinach. Swoją drogą Purple Rain osiągnęło tylko drugie miejsce na liście Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. A dlaczego nie wskoczyło na sam szczyt? Bo tam zadomowiła się grupa Wham utworem Wake Me Up Before You Go Go. No cóż, takie były czasy. A propos pierwszego miejsca listy przebojów Trójki, to za nami 51. wydanie, a tu powiem szczerze, zaskoczony szczególnie nie byłem. Tym bardziej, że wczoraj swoją premierę miała 15. studyjna płyta w dorobku grupy Depeche Mode, a więc Memento Mori, więc zakładam, że fani grupy, czyli depeszowcy, zwarli szyki i oddali najwięcej głosów właśnie na utwór Ghosts Again. W związku z tym to jest numer jeden aktualny. 51. wydanie listy przebojów Trójki do Państwa wglądu na lpt.polskieradio.pl. Proszę głosować, proszę decydować, proszę wybierać piosenki do kolejnego wydania listy. Elżbieta Malinowska audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Udanego popołudnia.